de urgență pentru repunerea în termen a tuturor celor care au fost condamnați de către complete nelegal constituite. Ministrul Educației vrea ca și elevii de clasa 1 să poată fi lăsați repetenți. Din păcate este o prevedere legală, până în clasa 3 nu-i pot lăsa repetenți, dar eu cred că trebuie să revenim asupra acestui aspect, pentru că iată, ajungem la clasa 8 și atunci constatăm că nu știu să scrie bine, că nu știu să calculeze bine. Și chiar dacă nu se vede din cauza norilor, suntem în plină eclipsă totală de lună. Europa FM, este ora 7. Manuela Nicolescu vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Manu! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Tudorel Toader a anunțat aseară că Ministerul Justiției a definitivat proiectul de ordonanță care va permite contestarea tuturor sentințelor date de completuri de 5 judecători de la Instanța Supremă nelegal constituite. Într-o intervenție la România TV, ministrul a explicat că în baza acestei ordonanțe, cei care au fost condamnați definitiv și care au pierdut termenul de contestație vor putea face recurs în anulare. Am pregătit un proiect de ordonanță de urgență pentru repunerea în termen a tuturor celor care au fost condamnați de către complete nelegal constituite și vor putea face contestație în anulare, repuși fiind în termen prin ordonanță, iar instanța în complet legal constituit îi va judeca și dacă vor fi vinovați, vor plăti, dacă nu vor fi vinovați, sigur, nu există temei să plătească. Întrebat când va fi emisă ordonanța, Tudorel Toader a menționat că acest proiect va fi prezentat premierului Viorica Dăncilă, care va decide ce se va întâmpla mai departe. Nu decid eu momentul. Propun soluția, eu am făcut draftul de ordonanță, doamna prim-ministru va decide. Dar ce pot crede eu în cel mai scurt timp posibil? Ordonanța de urgență vizează practic toate verdictele date de completurile de 5 judecători de la Înalta Curte, începând cu anul 2014. Este vorba inclusiv de condamnarea din aprilie 2016 a lui Liviu Dragnea în dosarul referendumului. Iulian Oghi explică. În dosarul referendumul, liderul PSD, Liviu Dragnea, a primit 2 ani de închisoare cu suspendare. DNA l-a acuzat de folosirea influenței în scopul obținerii de foloase necuvenite. Premierul Viorica Dăncilă a sesizat Curtea Constituțională privind un conflict juridic între Parlament și Înalta Curte de Casație și Justiție în privința modului de constituire a completurilor de 5 judecători. În noiembrie anul trecut, Curtea Constituțională a decis că există un conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Înalta Curte pe această temă. Practic, CCR a constatat nelegalitatea modului în care au fost constituite completurile de la Instanța Supremă. O lege din 2014 prevede că toți cei 5 judecători se stabilesc prin tragere la sorți, ceea ce nu s-a întâmplat decât în cazul a 4 dintre aceștia. Din opoziție, PNL și USR condamnă ideea unei ordonanțe care să desființeze hotărârile judecătorești ale Înaltei Curți, inclusiv condamnarea social-democratului Liviu Dragnea pentru fraude electorale. Specialiștii în drept, suntem de o iminentă blocare a activității Instanței Supreme. Pe de altă parte, ministrul Justiției a mai spus la România TV că cel mai probabil varianta ordonanței va fi aleasă și în cazul dosarelor construite în baza protocoalelor secrete dintre Ministerul Public și SRI, dar în acest caz așteaptă motivarea Curții Constituționale. Vedem deslegarea pe care o vor da judecătorii constituționali și funcție de care, probabil, repet, probabil, vom proceda în aceeași măsură să le dăm posibilitatea juridică legală să verifice dosarul, să fie contestat, să verifice dacă urmărirea penală a fost făcută pe probele legale din codul de procedură penală. Astăzi, ministrul Justiției este așteptat să-i prezinte premierului Viorica Dăncilă o analiză cu privire la recursul compensatoriu și efectele sale, dar și propunerile pe care le are pentru a opri valul de infracționalitate din ultima perioadă. Vom face o analiză generală a dinamicii fenomenului infracțional, vom face o nouă evaluare a datelor statistice oferite de către ANP privind beneficiarii prevederilor legii recursului compensatoriu luni dimineață. Vom avea o întrevedere cu doamna prim-ministru, îi voi prezenta rezultatele acestei evaluări, propuneri legislative și non-legislative care pot fi luate. Amintim, în urmă cu 4 zile, Tudorel Toader susținea că fenomenul infracțional este mai scăzut decât în anii anteriori. Deci de la 11.392 în 2014, 8.859 în 2018. Numărul celor care revin în penitenciar după liberare condiționată, spuneam că este în scădere. Acum, din totalul celor care într-un fel sau alt au beneficiat de prevederile legii privind recursul compensatoriu, statistica oficială a ANP-ului ne arată că 5,02% au revenit în penitenciar. Declarațiile ministrului Justiției au fost contrazise de procurorul general Augustin Lazăr, care a precizat că în urmă cu 2 ani trebuia făcut un studiu de impact privind recursul compensatoriu. Ministerul Public, cu resursele pe care le are, după ce a investit odată și a exercitat acțiunea penală împotriva acelor persoane, a fost pus în situația din nou să-i prindă, din nou să le dovedească vinovăția, să exercite acțiunea penală împotriva acestor persoane. Noi puteam, dacă am fi făcut studiile de impact, puteam cu ușurință să prevedem aceste lucruri. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Ministrul Educației vrea să schimbe legea astfel încât elevii din clasa 1 să poată fi lăsați repetenți. Ecaterina Andronescu invocă faptul că unii copii ajung la final de gimnaziu fără a ști să scrie bine. Declarația a fost făcută la Digi24. Din păcate, este o prevedere legală, până în clasa 3-a nu-i pot lăsa repetenți, dar eu cred că trebuie să revenim asupra acestui aspect, pentru că iată unde suntem. Termină clasa, ajungem la clasa 8-a și atunci constatăm că nu știu să scrie bine, că nu știu să calculeze bine și că sunt 36% nu sunt în stare să ia 5 la evaluarea de la clasa 8-a. Deci cred că obiectivele de care vorbeam trebuie să le stabilim prin lege. Ministrul consideră că prevederea de a nu lăsa repetent un copil de clasa 1 este o greșeală. Prin modificarea legii, Ecaterina Andronescu crede că învățătorii vor fi constrânși să acorde o atenție mai mare elevilor codași la învățătură. Suntem în pragul unei epidemii de gripă. Bilanțul deceselor provocate de gripă a ajuns la 20, o cifră care s-a dublat în decurs de doar câteva zile. Ultima victimă este un bărbat de 68 de ani din județul Galați, care suferea și de alte afecțiuni. În ce condiții se va ajunge la declanșarea unei epidemii? A explicat pentru Europa FM ministrul Sănătății Sorina Pintea. Suntem în pragul unei epidemii, având în vedere că săptămâna trecută a fost declarată săptămână epidemică, adică numărul cazurilor diagnosticate a fost mai mare decât numărul cazurilor estimate. Dacă 3 săptămâni la rând avem săptămâna epidemică, atunci putem vorbi despre o epidemie. Dar până atunci, Ministerul Sănătății a transmis direcțiilor de sănătate publică măsurile care trebuie luate în actualele condiții. De asemenea, am trimis o scrisoare Ministerului Educației, prin care solicităm ajutor în această perioadă. Ministrul Sănătății face un apel la cadrele didactice să fie vigilente și să trimită copiii acasă dacă observă cele mai mici simptome. Inspectoratele școlare trebuie să comunice constant cu ministerul pentru a se putea lua măsuri mai drastice în cazul în care numărul copiilor bolnavi de gripă crește alarmant. Însă cum pot fi protejați cei mici de contactarea virusului gripal? Sorina Pintea explică. Este obligatoriu a se evita aglomerările, este obligatoriu ca la primele simptome copiii să nu fie duși în colectivități. La primele simptome trebuie luat legătura cu medicul de familie și doar dacă este cazul să ne prezentăm la unitatea de primiri urgențe, pentru că și acolo sunt copii bolnavi. Este vorba de a respecta simplele reguli, adică spălat pe mâini, folosirea batistelor de unică folosință. Pentru mame aș recomanda să evite automedicația. Important este să respectăm ceea ce medicul ne spune. Antibioticele nu rezolvă virozele. La început de săptămână, vremea continuă să se răcească. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 4 și plus 4 grade. În noaptea care urmează, minimele vor fi sub limita gerului în partea de nord de stat țării, minus 10, minus 12 grade. Apoi vremea se va încălzi în sudul, sud-estul țării, în sudul Munteniei, Dobrogea, o să fie o perioadă mai caldă. Creșterea este pusă pe seama unui ciclon mediteranean. Meteorologul Mihai Huștu de la ANM. Însă la mijlocul săptămânii se întrevede o încălzire a vremii. Este cel mai probabil în partea de sud-est a țării. Vor fi temperaturi maxime spre 8-10 grade în sudul Dobrogei. Dar spre finalul săptămânii viitoare din nou vremea se va răci, urmând ca valorile termice să revină în limite normale după încălzirea pe care o prognozăm pentru mijlocul săptămânii. Când așteptăm intervale cu precipitații pe arii destul de extinse în jumătatea de sud a țării, vor fi mai ales ninsori în sud-vestul, centrul și nord-estul țării. Ce calități ar trebui să aibă un tânăr pentru a ocupa o funcție la nivelul unui minister? Evident, vă gândiți la studii la universități de prestigiu, plus diverse cursuri de specializare. La Ministerul Economiei nu se întâmplă însă așa, cel puțin în cazul unui tânăr din Telorman. Viorel Râcu nu a avut nevoie decât să știe cum se lipesc afișele și cum să-i susțină pe liderii PSD. Transmite Carmen Dumitrescu. Acesta s-a remarcat în trecut, în special în campaniile electorale, unde a fost prezent alături de Viorica Dăncilă. Și pe Liviu Dragnea l-a susținut atunci când a fost chemat la DNA. Pe lângă aceste activități, tânărul telormănan se mai poate lăuda cu faptul că este absolventul Universității Valahia din Alexandria, cunoscută pentru faptul că oferă diplome membrilor de partid. În plus, a făcut remarcat și prin postările de pe pagina sa personală de Facebook, care scot în evidență cunoștințele minime de limba română pe care le are. Împotriva sa există mai nou și o sesizare la Agenția Națională de Integritate cu privire la faptul că Viorel Râcu ar fi fost funcționar public în perioada în care desfășura activități de tip politic, dar și un proiect cu fonduri europene, amenințând oamenii că își va folosi influența din minister dacă nu vor semna niște contracte de muncă nerealiste. În acest moment, tânărul din Telorman este funcționar public în Ministerul Economiei, unde pare a se ocupa cu realizarea de fotografii pentru Viorica Dăncilă. Din Telorman pentru Europa FM, Carmen Dumitrescu. Suntem în plină eclipsă totală de lună. Fenomenul vizibil și din România a început la ora 4:36 și va dura până la apusul lunii în jurul orei 8. Punctul culminant este atins chiar la această oră. Adrian Șonca este coordonator al Observatorului Astronomic din Capitală. Maximul, dacă e să o luăm așa, este la ora 7 dimineața și partea asta frumoasă, totalitatea, se termină pe la 8 fără un sfert. Puțin ciudat, ne-am obișnuit să vedem eclipse pe timp de noapte. O mare parte a eclipsei de la noi se va vedea când va fi afară crepuscul, aproape zi. Vom avea practic răsăritul soarelui, soarele se apropie de răsărit și eclipsa este în desfășurare și vom vedea luna pe un cer așa mai luminos și apropiată de orizont. Luna este invizibilă în timpul eclipsei totale. În zonele în care norii nu strică spectacolul nocturn și cerul este senin, ea apare mare și roșie. Celor aflați în orașele este mai greu să admire eclipsa din cauza poziției lunii. Să știți că luna se află și în momentul când este mai aproape de pământ decât în restul zilelor din luna aceasta, dar nu se va vedea mare din cauza asta, se va vedea mare pentru că este apropiată de orizont și așa se întâmplă și când răsare soarele, se vede mai mare decât de obicei. Luna trebuie căutată înspre apus, nu foarte sus față de orizont, ca și cum te-ai uitat așa la etajul 1 și stai pe stradă în fața unui bloc, înspre vest. Coordonatorul Observatorului Astronomic din București, Adrian Șonca. Vremea se răcește astăzi în cea mai mare parte a țării. Maximele termice vor fi între minus 3 grade în nordul Moldovei și plus 6 în sud-vestul Olteniei. Vor veni ninsori slabe doar pe arii restrânse la munte, în Transilvania și trecător în Moldova, iar spre seară și în dealurile sudice. În sudul țării, pe alocuri, se formează ceață, posibil asociată cu burniță. În București, acum 0 grade, maxima va fi de 2. Manuela, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Sport acum, bună dimineața, Luca! Bună dimineața, Simona Halep va înfrunta după ora 10 pe Serena Williams în optimile de finală ale Openului Australiei. Este primul meci în care Simona o întâlnește din postura de lideră mondială pe americancă. Serena a învins-o până acum de 8 ori pe Halep, care a câștigat doar un meci la Turneul Campioanelor în 2014. New York Times a realizat o analiză amănunțită a meciului de astăzi și a identificat 5 aturi pentru Serena și 4 pentru Halep. Bookmakerii o consideră însă favorită certă pe Williams. Să mai spunem că azi noapte s-au mai jucat două optimi de finală la Melbourne. Elina Svitolina a învins-o pe Madison Keys cu 2-1, iar Naomi Osaka a trecut la fel de Anastasia Sevastova după ce letona a câștigat primul set. Dinamo a reușit prima victorie în cantonamentul din Antalya, 3-2 cu formația letonă FK Liepāja. Daniel Popa a marcat toate cele trei goluri ale albroșilor, primul din penalti. Mircea Rednic a început cu Muțiu în poartă, fundaș Sorescu, Ciobotariu, Grigore și Mustău la mijloc, Filip Zenche, Etatman, Nistor și Jadi, plus Popa atacant. Dinamo va mai juca un amical miercuri cu Dinamo Moscova. FCSB a remizat 2-2 cu echipa chineză Shanghai Shenhua. Roșalbaștrii au condus cu 2-0, iar apoi autorul primului gol, Florin Tănase, a ratat un penalty. Portarul Andrei Vlad a încasat 2 goluri în interval de numai 3 minute, 72-75. FCSB a remizat și în precedentul amical jucat sub comanda lui Mihai Teja, 0-0 cu FC Lucerna. Ieri, în primul 11, s-au aflat Bălgrădean, Benzar, Planici, Filip, Moraiș, Nedelcu, Stoian, Man, Matei, Tănase și Rusescu. Ultimul meci de pregătire din Spania va fi miercuri cu Dinamo Kiev. Iată ce rezultate au înregistrat și alte echipe din Liga 1. Astra Giurgiu, Beroe Stara Zagora 1-1, Șep și Sfântul Gheorghe a pierdut 1-2 cu FC Mariupol din Ucraina, Dunărea Călăraș s-a impus cu 1-2.